الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا عمل کرنے والے ہیں اور کتنی ہمیں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. ہر آدمی اپنے اخلاق کا جائزہ لے، اپنے معاملات کا جائزہ لے، اپنی معاشرت کا جائزہ لے، اپنے اندر جو جذبہ عبادت ہے اس کا جائزہ لے، اور پھر غور کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھ سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی فرد آج سے پہلے نماز کا پابند نہیں ہے یا نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا، تو آج کے بعد سے اسے یہ عہد کرنا ہے کہ اب کوئی نماز زندگی بھر نہیں چھوٹے گی، اور نماز پڑھی جائے گی جماعت سے پڑھی جائے گی، اس لیے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ ایمان کے بعد عبادات میں نماز کی تاکید فرمایا کرتے تھے. اور حد یہ ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا اور تکلیف کی شدت تھی تو آپ کی زبان پر صرف دو جملے جاری تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی امت نماز کا اہتمام کرے اور امت اپنے خادموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے جاتے امت کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں. آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی رہیں، آج ہمارا نوجوان نماز سے دور رہے، آج ہماری مائیں بہنیں نمازوں کی پابندی نہ کریں، آج ہمارا تعلق مسجدوں سے مضبوط نہ ہو، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیرت پر عمل کرنے والے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے دلچسپی ناقابل بیان ہے. حالانکہ آپ نہ صرف یہ کہ پیغمبر بلکہ پیغمبروں کے سردار، اس کے باوجود آپ کا یہ اہتمام کہ بسا اوقات لمبے عرصے تک، لمبے وقفے تک راتوں میں آپ نماز پڑھتے تھے، اور ایسا آپ کا جی لگتا تھا کہ آپ کے پائے مبارک اس پر ورم آ جاتا تھا دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے. آپ کو اس نماز کی عبادت سے ایسا شوق رہا، تو ہم اگر سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں، سیرت رسول پر عمل کے دعوے دار ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں 100% نمازی بننا پڑے گا. اس کے بغیر ہمارا دعویٰ سچا قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. اسی طریقے پر ہمارا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ویوہار ہے، معاملہ ہے، معاشرت ہے، رہن سہن ہے، یہ بھی سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. آپ نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، اچھا برتاؤ کیا جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو آدمی اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ تعالی کی طرف سے بار بار وحی لے کر آتے تھے کہ پڑوسیوں کو نہ ستایا جائے, ان کا حق ادا کیا جائے. یہاں تک کہ میں یہ امید کرنے لگا کہ شاید اب جو حکم آئے گا وہ یہ ہوگا کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حق دیا جائے, یہ امید کرنے لگا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر قسم ہے اس ذات اللہ کی فلاں آدمی مومن نہیں ہے, تین مرتبہ یہ فرمایا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا بد نصیب آدمی کون ہے جس کے بارے میں آپ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ آدمی من لا یامن جاره وواقعه, جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو ایسا آدمی مومن کہلائے جانے کے لائق نہیں. تو اگر ہم سیرت اور سنت پر عمل کے دعوے دار ہیں تو ہمارا معاملہ اپنے پڑوسی کے ساتھ, چاہے وہ پڑوسی گھر کا پڑوسی ہو, چاہے وہ پڑوسی کھیت کا پڑوسی ہو, چاہے وہ پڑوسی دکان کا پڑوسی ہو, جیسا بھی پڑوسی ہے, حتیٰ کہ اگر وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو اگر وہ پڑوسی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا. یہی سیرت کا پیغام ہے. اور اسی ذمن میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. بہت سی مرتبہ گھر کے باہر آدمی بہت اچھا رہتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی خوش اخلاق آدمی ہے, بہت ہی اچھی عادت کا آدمی ہے, لیکن اصل اخلاق کا پتہ جب چلتا ہے جب آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم عند اہلہ وانا خیرکم عند اہلی, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو, بیوی کی نظر میں اچھا ہو. فرمایا میں بھی اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں. تو آدمی کی شرافت کا معیار یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک, ان کی دلداری, ان کے ساتھ بشاشت اور بے تکلفی کا برتاؤ, ان کے دکھ درد میں اہم شرکت, یہ سب چیزیں آدمی کو کامل مومن بناتی ہیں اور کامل انسان بناتی ہیں. এরপরে বলেন যে আমাদের মহামারা মহাসারার মানুষের সাথে জনাব রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে উম্মত কে সামনে বেহতরিন اخلاق পেশ ফরমায়ে. সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ফরমাতে হ্যায় کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی پر بیجا غصہ نہیں کیا, ذاتی معاملات میں، انفرادی معاملات میں آپ امت کو غصے سے بچنے کی تلقین فرمایا کرتے ہیں. ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ نصیحت فرمائیے اور نصیحت مختصر کیجئے تاکہ یاد رکھنے میں سہولت ہو. کئی مرتبہ جب انہوں نے یہ درخواست کی تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی حق لاتا ہو تو ارے غصہ مت ہوا کرو. بلا وجہ غصہ ہونا، خامخواہ جلال میں آ جانا اور زبان کو بے قابو کر دینا یا اس سے بھی آگے بڑھ جانا، یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے. اپنے برابر والوں پر بھی غصہ نہیں کرنا ہے بیجا، اور اپنے چھوٹوں اور کمزوروں پر بھی غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے. سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال میں نے خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کسی کام کو یہ کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ یہ کیوں کر لیا. فرمایا ایسا شفیق، ایسا محسن، ایسے بہترین اخلاق والا میں نے نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. وہی ہمارے لیے بھی نمونہ ہے. آدمی اپنی طاقت کے بلبوتے پر کمزوروں پر دھونس جمائے اور جبر کرے اور ان کے ساتھ ظلم کرے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی پر بوجھ ہے، قیامت میں پتہ چلے گا. ایک صحابی ہے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اپنے غلام پر غصہ آ گیا اور کوڑے سے اسے مار رہے تھے. پیچھے سے آواز آئی یا ابا مسعود، کہتے ہیں میں اتنے غصے میں تھا کہ آواز پہچان نہیں سکا. جب وہ آواز قریب ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی آواز ہے. بس میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا. حضور فرما رہے تھے ابو مسعود، جتنا تم اس غلام کو مارنے پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں سزا دینے پہ قادر ہو. فرمایا یہ سننا تھا، میں نے فوراً اس غلام کو آزاد کر دیا. حضور نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں سزا ہوتی. یہ آپ نے اس ماحول میں جہاں غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، وہ غلام کوئی ایسی چیز کھا نہیں سکتا تھا جو آقا کھاتے تھے، پہن نہیں سکتا تھا جو آقا پہنتے تھے، ان کے ساتھ انتہائی بدتر سلوک ہوتا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے ان کو برابری کا درجہ دیا انسانی اعتبار سے، ان کے حقوق کی رعایت کی، ان کے ساتھ ظلم کرنے کی ممانعت کی. یہ سب چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہم بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، دوسروں کے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں، دنیا میں محبتوں کو پھیلائیں، نفرتوں اور عداوتوں کو ختم کریں. یہی دراصل پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ ہے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے، اپنے احوال کو درست کرے، کوئی ایسا بوجھ لے کر دنیا سے نہ جائے کہ قیامت میں جواب دینا بھاری ہو جائے. اللہ تعالی نے ہمیں ایسا عظیم نبی عطا فرمایا جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کو کمال اخلاق فاضلہ کا کمال عطا کیا گیا ہے، اس سے زیادہ کمال تو کسی کو نصیب ہوا ہی نہیں، ایسا با کمال پیغمبر ہمیں ملا، ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے، زندگی کے ہر شعبے کو سنت سے رنگین کرنا ہے، ہمارا ظاہر بھی ایسا ہو دیکھنے والا سمجھ جائے یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، لباس بھی ایسا ہو، کردار اور کیریکٹر بھی ایسا ہو، ہم اس کا اہتمام کریں۔ رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ کی اطاعت کی جا سکے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے ہو، اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے شروع میں آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کے طریقے پر چلے گا وہی اللہ کے طریقے پر چلنے والا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی دین پر، سنت پر، سیرت پر استقامت عطا فرمائے، اور آخرت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور رفاقت عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مانوس کے غصہ پر رات کے رات